Hei, nu uita! Nu contează cine ești, nu contează cum ești, poți fi sărac sau bogat, slab sau gras, frumos sau nu prea, deștept sau ups, mai puțin, contează doar atât. Cel care te-a creat te iubește, deci zâmbește! Fă tot ce faci așa, încât să-l auzi pe Domnul, chiar de dimineață, când te speli pe față, în oglinjoara ta, când te privești, amintește-ți. Biruitor în toate. Fă tot ce faci așa.